الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة ديكي ددي يوشي ذكر در تفرمائي اديكي فتحة د كاف دا په لغت مشهور باندې جمهور وای لغت لغتها او دي کې اسکان د قاف د لغتتن لغتتن او لغتتن او دی کی داسی میں زمد لام دا لقاتن لقاتوتن او سلورم لقتا نو دی کی دا دی ذکر در تکائی یو شی رکشو دے چارا پور تکو نو ددی ستری کدا وبیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی تمیمی قال قرأت علی مالک ان ربیعت ابن ابی عبد الرحمن عن یزید مولا المنبعثی عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال بشك ده فرمائلی راغلی و یوسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فسأله عن اللقطوت تپوس تکڑو پبارد لقطوی کی چمایو شیو مندرا پورتمیو قال اعرف عفاسوها وی او پی جن عفاس وحا عفاس نس مراد دی دا کسرد عین دا دا غلوخی لوئی چی پاغی کی دا غشیو سرمن دا یا دا کپڑی کپڑا دا یا بلس شیره نداوی عات ویلوخی توعی او پی جن لوخی ددی چی دا غالقت پاغی کی دا ووکا احا او پی جن آغمز ددی چی پاغی دا غیتیلی او بٹوی سر تڑلنے او دا غمشک و جرابی پی تڑلنے ثم عرفا سنتن او بیا یو کال د دې لانو نو کا فنجا صاحبها کراغ مالک د دین ور به کی ویلا فشانک بها ورناتی پخپل ځان باندې لګو شان ستاد پدی لدی کی ګوره د اعلان موده یو کال کا امام احمد رحم الله او کشه کی متی دی او که غیر قیمتی دی او یو کال به اعلان نکه اباظ علماء وی چې معمولی غنته شه دی داغي تعریف یو کال نه نه بلکې سمودی پوری دی تعریف کی او قیمتی شه چې پورا کال بد دی اعلان نکه ورد احناف و مشعور مسلک دائے وی کل اقتد لسو دراہیمو نکموی یو سور زدی لانو کی او کلسو دراهم او د دین سیوا دا نو یو کال بد دی لان کئی یو کال پوری د دی لان بکئی بعض علماء وی وی لقتی دا پارا تاریب دا پارا یو مده مکرر ننا وچی دا غالب گمان دای چه صاحب بی حسن طلبی ندا بدلی گی پیت بار دا حالات و سرا وی یو کال دا دی تاریفو کنو کساحب راغ وی اللہ فشانو کبیها تال جائز دی دی دی که دا مسلم واچه دی حدیث کی فرقو نکو چه دا مندن کے مالدار دی او که غریب دی نو بعد ایم او دا مسلک دی وی که مالدار او که غریب دی خوچا چه او شیر او مندو نو که مالکی پیدا نشو نو دی با دغ استعمالوی اباز علماء وی که دی فکر دی نو خو استعمال دی کی پخبلا او کده مالدار دی نو بلت دی صدق کی قال فدواله الغنم يا غروخشوي د ګډونا اي او ګډاو ګډروخشوي دي قال قال الله حبيبي لك او لاخي كا دا غتا د پاره د یاستا ضرور د پاره اي اجازه ته کو چروي نساء ولزم ياد شرمخ د پاره کپري دي نو خون پدي سارا کي شرمخان وي اوغري قال فدوار لطلبل وی اغرک شوی وخو قال مالکا سشوی تالر ولا هاو دی اخلر ماها سقاوها ددی سرا ددی اغسقانا ماها سقاوها ماها سقاوها سقان اس مراد دی اے دی سرد دی دو بو غزینے یعنی دا پخیٹا کو بو سور ازود پارو سنبالو لشی دی سرد دی سقانا او دی سرد دی سدے دیو سرد دی وحزاو ها دسرخ پر پیزار دی او دد کپیری او دد آغخ پیری تاری دلما آده بوبو ترادی و تا کلو الشجر او انو نب خوراک کئی حتی یلقاها ربها تردی چی ملاو بشی دی سر مالک ددی نگور دگڑی بیزی در آغستو اجازتی وکو دوخینو کو قال احیاسی بو قراتو عفاسو ها وید گمان کم چی قراتو عفاسا ما عفاس نستنی علماء لیکلی دا داغ دور پوری دغه شان د الله حبیب حکم کړي اوخ بسارا کی سره دو مالک وو بند اوس خدا سه حال جوړ دے کمی خا اوخ سارا کی سری او چاپګو تو بندو رچی ته سو پوری کی داغه سرمن میچ د غرزوري د قصاب په تخته به پروت ساری وطن ته خبر نشي ټوټي ټوټي بشي به خلک پټه کی ساری چې خلک ګوریا به خلکو خړلی وی نو بعض علماء وی د حالات و مطابق دی اوس دا غټ سی زنم خلق سنبالی کبل چال پا گتو ورغی ناب ور سرده دا کارو وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة ابن حجر قال ابن حجر اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر النبي ابن عبد الرحمن بن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وان رجلا يشري تپوش کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فبارد لقطه کی وقال عرفها سنتن اعلان بے کے یو کال تاریخ بے کے ثم عرف کا آہا بیاو پی جند مزد تڑو دود دی وعفاسها لوخند دی ثم استرفق بیہا ثم استنفق بیہا وی بیا خرچک وپدی او فقها او دا سی لیکنی دی با قاضی لار چی جمعی و شیع منتے او آخو درازی دورا دورا ای میخ درازی دری روپی سو گیا خوریا سلو 200 روپو خو بخوری یا سلو روپو اس روزانا چی سلو روپی لگے نو قاضی بدلوی چی لگاوا چی غراشی نو بیا بدا تا لگر کئی اګه دا سره چې سورہ دې پیولا ګوري د شي قیمت به ختم شي د بیا د فقها او داسې مسله ذکر کړی تاسو کتابونو کې ویلې اے قاضی به د دې شي د خرصول حکم چې دا یو لاکو میخه د خرصوي کې غیو لاک به مالک نه امانت پرتی کراغه اګه دا سینی چې د ودری میا شي نشتا ا د زورګورو روپو خو غایو خوړه بلکې دو دور وخت پس ملاو شي هغه غایا کې داغه قیمت ختم شي نه بس غواړي هغه کمی خبوزل یو لاک روپۍ واغلا ورکړي نو پدغه کې مصلحت به ادا سي ده فین جا ربها فادها الیه کراغه مالک دې دې کراغ مالک د دې نور کاغتا فقال يا رسول الله فزواله الغنم قال خذها ويا رخصه د ګړو نو وی دي سفین ما یلا کدا تا د پاره د یاد ضرور د پاره او یاد شرمخ د پاره دا یا دا د شرمخ د پاره دا ایک چریتی رونی شنو شرمخ می اوخری او کتی نرو چتی نیو دا سی لاس لبو رسی چی اغا لاس بد خیانت کون کوی قال یا رسول اللہ فضوالت لبل قال فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب غصہ شو حتا احمرت وجنتاو او احمر وجو اے وجنتاو سرشل اننگی داغ او احمر وجوه مخی سرشو ثم قال بی مالک ولها سشوی تال راو دین پارا ماها حزاؤها و سقاؤها ددی اخصر دد پیزار دیں او دد دو بو غٹن کئی داو او بی پخیٹا کی جمدی حتی یلقاها ربها تردی چی مالک بور سرمیلاوشی و بی ہی قرآن حدثنا بطواہر قرآن عبداللہ ابن وامن قرآن سفیان السوری و مالک و عمر بن الحارس و غیر من ربی ابن ابی عبد الرحمن حدثن بی حدن اسنات مثل حدیث مالک غیرات نوزادا قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ما حضور ترم فساله عن اللقطه وقال امر في الحديث فان ذا لم يات لها طالب كطلب كون كه ران فستن في خان وي لگا وبه قال حدثني احمد بن عثمان عثمان بن حکیم الاودی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وابن بلال الربيع بن عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث اسماعيل بن جعفر انه قال فحمر وجهه وجبينه سر شمخداوي وتندناوي وغضب وغصش عجبین دسترګ او د غوک په منځ کې د تندی دی زه او وت الله للجبین قران کې چراغلی وزاد بعد قولی ثم عرف سنه د دې اعلان کيو کال پهلنه یې صاحبها قران غ مالک د دې رکانت ودی عتر عندك دا شید تا سره مانت پروت دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل تپوس کړه شو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطات عن اللقطت یا الذهبی چی سرزروی او الورقی اسفن زروی فقال ای رفیقا اها و عفاسا او پی جاند دی مزی او دی لوخف معرفا سنتا اب ایلانونا و تعریف کوئی و قال فا ایلم تعریف فستن فکها ایک چاون پی جندانو ویل گوا ولتكن وديعه عندك او دادي شي امانت تاسو من جاتو لب و يوما قراغه طلبون کې دي اورس د زمانه نفاده اله اورکاتا وساله ان ظلت الابل فقال مالك ولها دعها فريزو فانما هزا و اسر پر پیزارو پنيشتا وسقاها او دوب وغلو خشتخیت کیو بسنبال کنی تارد الماء آرازی بوبوتا و ببس کی وطا کلو الشجر او دونو نخوراک بکی حتی یجدا ربها او بممیدی لرمالک ددی وسالهو نشاد تپوسی دیو کپوارد گھٹکی فقال خودها فانمائی لکا و ریخی کول النیمی دا رونی سا کروین نیسی ندا خدا سنے چی شرم اخبے اوکنے و بیہی قال حدثن عیساق ابن منصور قال ابن حبان ابن حلال قال حدثن حماد ابن سلم اور سقان مراد د دی غخیټه چې کی وب سنبالي او چاویلی مراد ته سټ دے اے داد حفاظت نه بے پروا او داد سند نه بے پروا او داد درندگانو نه یریګی نا او دا شرم خدا سجن ماتول نشی دا سجن ماتول نشی یو سړی تپوس کړو د نبی عليه السلام زوالت لبل زاد ربیاتو فغضبا الله حبيب غصه شو حتا مرت وجنته انګي مبارک د موسی نصر شون وقت الصل حدیث بنه حدیث وزاد فنجا صاحبها کراغ مالک د دی فارفع فاس وهاد دی لوخه او پی جنو عدد او شمیر وَيَوْمَ كَاهُ دِي مَزِ فَأَعْطِيهَا إِيَّاهُ وَرَكَدْ تَوَلَّى فَهِيَ لَكَدَ اسْتَشْوَا دي کې د مالدار او د غریب فرق نه لیکړې نو دا علماء مسلک وایي کې غریب دې کمالدار دې چې د لوقتې مالک پیدا نشو نو دا د شوا ا دې به لګي حکم مالک پیدا شو بیا ود ځان نتاوان ور کوي او به قرات سي ابو طاهر احمد ابن عمرو ابن شرح قال ابن عبد الله ابن وابن قاضي رحاق ابن عثمان انا بن نظر بن ابن سعيد عن زيد ابن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقات وتوي فقال عرفها تعريفك سنه يوكال فان لم تعترف كچر داون شو پی جند فارف فاسها وبكا د دې غلوخه او مزو پی جن ثم کلابه اخرى فان جاء صاحب وفات دهاله کمالک راغه نو داغتا وان باغله ورکید کا شیخ خود خړله وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا زهاق بن عثمان بهذا الاسناد وقال في الحديث فين اعترفت كاقرار وكو فين اعتا فين اعتا فين اعترفت کچر دا او پی جن دے شنو ورکا او الا فارف فاسا او پی جن اد دی لوخه او دی مزه و وی آها او لوخه دی واده دا او شمیر دی و به قرات سنا محمد ابن مشاق محمد ابن جعفر قرات سنا شوبا قرات سنا ابو بکر ابن نافع واللفظ له قرات سنا غندر قرات سنا شوبا وان سلمت ابن کوهل قال سمعت سويد ابن غفلا قال خرجت انا وزيد ابن سوحان وتمزا وزيد ابن سوحان وسلمان ابن ربيعة غاذين غزا مقولا فوجدت صوتا ما اومد وكونا فاخسوا روام فتفقا لالي ما تويداه بريق فقلت لا ما بنا ولكن اعرفه زبد دی لانو نکم او تعریب بیکم فین جا صاحبها کمالک راغ ور بیکم و الا استمتعتو بیهی ورن فیده بپیو عالم قال فابیتو علیهما ما انکارو کپ دی دوارو فلما رجانا من غذاتنا و ایکل چو اپشو مند غذان قدویلی نو مال فیصله کړی شو او دا الله د تقدیر نه اني حججتو چې ما حج کو فاته تل مدینه تا نو زم مدینه ترال مدینه منوره تا فلقیت ابی ابن کعب رضی الله عنه زد ابی ابن کعب رضی الله عنه سره ملا شو اخبر تو بشان الصوت و بقولهما نو ما ورته خبر ورکو په شام د کوړی او د غوینا د دې دو مرګرو فقال اني وجدت سره فيها 100 دينار صحابي او امامون تي او تي لای پای کسل دینار ورا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې فاته تو بیا راتل میکړو په دې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فقال عرفا د دې اعلان نکوا حولن یو قال قال فعرفتها ما اعلان کو فلم اجد من يعرفها او منو مندر چې چا دا پی جند سماته تو بیا رالم فقال عرفا حولا وی د دې تعریف کيو قال فلم اجد من يعرفها سماته تو فقال عرفا حولا یو قال بیا تعریف کا فلم اجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها رايات کشمیر د دې او د دې لوخه او د دې اغا مزید تړلو پنجا صاحب ها کمالک راغ خور به کی والا فستمت فستمت بها فائدہ پی والا فستمت تعتو بها نو ما پی فائدہ واغست فلقید بعد ذلک بمکہ زور سره ملا شم په دین په مکی فقال لادی وی مال پتنشتا به ثلاثت احوال نو حول واحد پدریو کلونو یا پیو کال چی یو کال رال ویلیو یا کدری کال ویلیو اے ملاو شو مویدا ملاو شو ویون کې د دې سره شوبه او چور سره ملاو شو په مکه کې اسلمت ابن کوهلو وی پته نشته چې درې کال ویني سلم ابن کوهلو وی او کې او کال وبه قال حدثني عبد الرحمن ادی دې کې ګور کال او دریو کالو کې دراوی شک راغله سوچ مې نو باز علماء وایي چې بس اجماع العلماء ول الاکتفاء بتعریف سنه یو کال به تعریف کې او شرط کړنه دې یو تن اعلان د دریو کالو مگر د باز سلفنا دا منقول لي دې کې علماء او شک ورزولې و یو کال بد دی تعریف کئ و به قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي وقال حدثنا بهزن قال حدثنا شعبة دنسي بس دنسي قال اخبرني سلمة بن كهيل او اخبر القوم وانا فيهم خبر ورقو قوم تاوزم فكيوم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوهان وسلمان ابن ربيعه فوجدت صوتا ما منذ يوم كورا وقت سن حديث بمثله او حديث بيان کو بمثل دي لا قولي فاستمتعت بها ما بفيد واشتا قال شعبه فسميت بعد 10 سنين ويلس قال فسمت واورد العرفها عاما واحدا ويلان كيو قال وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عامش قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميع بن سفيان قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي جعفر الرقي جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمرو بن زيد بن انيسا وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا عباس بن قال حدثنا حماد بن سلمه كل هؤلاء سلمت ابن كهيل بهذا الاسناد نحو حديث شعبه وفي حديث جميع ثلاثه احوال دري قال ذي الله حماد بن سلمه فان في حديث عامين او ثلاثه دو قال دريو قال خبر هذا او په حدیث د سفیان او زید ابن انیسا او عماد ابن سلمہ کی پنجاهد یخبرو کبیا دریا کی او تن راغه تا ته د دې رشمیر خبر در کو وی آی ها او د دې د لوخي و وی کای ها او دا مزید تړلو فاتحه یا وغله ورکا وزاد سفیان فی روایت وکی و الا فهی ک سبیل مالک اپ مسل د مال ستای او پر روایت ابن نمیر کی و الا فاستمتع بها فائدہ پیوالا وبه قال حدثنا ابو طاهر ويونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى لقطه الحاج من کړي د لقطه د حاجنا اے چې د حاجی رخصه وشه بن راپور تک اے پری به دي تر دي چې د دې صاحب راشي او ابو داود کی وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الا تحلو لقطتها الا لمنشد ندا حلال لقطه د حرم مگر د اعلان کون کی د پارا او سیدا چې کله په حرم کې لوکتو موندا نو راغستري جایز نه دي مگر د پاره د حفاظت د مالک باز علماو د حرم او د غیر حرم په لوکتو کې فرق کړي ای وې د عام زه بر اخلی او د حرم بن راخلی د دې مالک کیږي نه بلکې دا بداغه د فار راخلی ا جمهور وې لقطه د هلو د حرم برابر دا دا مذهب د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحم الله او د امام احمد رحم الله دی وې د حرم او د غیر حرم لقطه دا برابر دا ا دې د فار دلیل نه إلا لمنشد إعلان كون کی لپاره اباد یو فرق کړي وای د مکی او د غیر مکی په نقطه کې فرق دار چې خلق په مکه کې جدا شي څوک دی یو زین راغله څوک دبل نه نو یو کال پوری تعریف او اعلان ممکن نه دی نو حلال نه دی او تم ته چې راپورته کې نقطه دی مگر هغه چې جلدی کوي تعریف او اعلان د دې تمخ کې د خریدو د خلقنا په خلاف د غیر د بلادنا هغه خلق خو خریږي نا هغه بس پکلي کی نو پدی اعتبار لقطه د حاجی نه من شوي وا چې دا به د ملکیت د پار نه راخلي د حفاظت د پار راوالا حفاظت د پار راوالا وبه قال حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سواد عن ابي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اواد والتن چاچ زور کو رخشوي شيتا فواد والن دي گمراه دي ما لم يعرفا ترسوی چی ده دی ایلانو نو نکل او ده دی تعریف اونکو و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد آلی و صحابی الہ العالمین زمونگا خاتمہ پر ایمان کی اللہ مونتا زمو والدین او استادانو مرو ژوندو اصول فروع تا واړه او لږ گناهونه ټول معاف کړي الله زمو غو د ټول امت کوم دینی دنیوي حاجتونه دي دا ټول په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي الله سمره بیماران دي شفای کامله عاجل ورته ور نصیب کړي الله زمونږ او د ټول امت پریشانی تکالیف په خپل رحم کرم ختم کړي وصلی الله تعالی علیه